C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Efendim herkese merhabalar, günaydınlar. Yine bugün de sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 10.06 ve 22 Kasım 2012 Perşembe. C vitamininden ve Radyo Havan'dan sesimizin ulaştığı herkese merhabalar diyelim. Ve yine keyifle geçecek bir saat sizleri bekliyor diyeyim. En azından şarkılar böyle. Hemen hemen hava durumuyla başlayalım. Bugün işe gelirken Anadolu yakasını da Avrupa yakasını da gördüm. Anadolu yakasında yağmur yoktu arabaya binerken. Fakat Avrupa yakasına indiğimde şakır şakır bir yağmura tutulduk. Az biraz biz de nasiplendik tabii, ıslandık. Ama güzel miydi? Uzun bir aradan sonra zaten zannımca 10 gündür biliyorsunuz meteoroloji uyarıyor. Sağanak yağış uyarısı vardı. Geleceğini biliyorduk, özlemiştik. İyi oldu. Uyarısı yine sis üzerine. Bugün de sevgili dinleyenler, meteorolojinin şöyle diyor: İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis hadisesi beklendiğinden yine yaşanabilecek olumsuzluklara karşı özellikle ulaşımda dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte. Bilecik'te, Bursa'da, Çanakkale ve İstanbul'da, yani Marmara bölgesinde ise parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu da gözüküyor. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren il genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Yağmurlu bir İstanbul sabahına uyandık hep beraber. Bir 45'likle devam edelim. Ajda Pekkan seslendiriyor. 72 yılında yayınlanmış olan bir plak, Yağmur. Ne söylüyor yağmur, bak ne diyor, dinle. Dinmesin de gitme, gitme kal benimle. Yağarsan gün gece, aşkım büyür böylece. Kim aldırır yağmura seninle yalnız olunca. Ne söylüyor yağmur, bak ne diyor sana. Ağlamı bulutlar sor aşkımıza. Söz verdi güneş bize, acımış sevgimize. Yarın doğarmış erkenden, eğer bu gece gitmezsen. Ne söylüyor yağmur, bak ne diyor, dinle. Dur dinle, ben gitme, gitme kal benimle. Rüzgarlar incitir seni, korkarım dön geri. Ne söylüyor yağmur, bak ne diyor sana. Ağlamı bulutlar sor aşkımıza. Söz verdi güneş bize, acımış sevgimize. Yarın doğarmış erkenden, eğer bu gece gitmezsen. Ne söylüyor yağmur, bak ne diyor, dinle. Ne söylüyor yağmur, bak ne diyor, dinle. Ne söylüyor yağmur, bak ne diyor, dinle. Ne söylüyor yağmur, bak ne diyor, dinle. Güzel bir haberle başlayalım programa. Meral Okay'ın vasiyeti yerine getirildi nihayet. Sevgili dinleyenler, matematik köyü dersem evet diyeceksiniz. Biliyorsunuz Meral Okay mal varlığını matematik köyüne bağışlamıştı. Ama bunu sözlü ifade ettiği için yerine getirilememişti. İşte varisleri izin vermemişti vesaire. Vefat eden yazar ve oyuncu Meral Okay için bir de gece düzenlendi. Meral Okay matematik köyünde doğuyor. Gecesinin geliri ise vasiyeti üzerine Ali Nesin tarafından Şirince köyünde kurulan matematik köyüne aktarıldı. Sezen Aksu'nun şarkılarıyla Okay'ı andığı gecenin geliri gençlere matematiği öğretmek ve sevdirmek amacıyla 2007 yılında Ali Nesin tarafından Şirince köyünde kurulan matematik köyüne aktarıldı. Cemiyet, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldılar. Basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Gecenin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk ve Engin Altan Düzyatan yaptı. Gecede ayrıca Ali Nesin, Aziz Akyavaş, Dilara Endican, Durul Taylan, Yağmur Taylan, Emine Uşaklıgil, Gül Oğuz, Halit Ergenç, Hande Ataizi, Melek Ulagay, Melisa Sözen, Meryem Uzerli, Murat Yıldırım, Mustafa Atalık, Nebil Özgentürk, Nur Fettahoğlu, Oktay Kaynarca, Ozan Güven, Pelin Akat, Reha Muhtar, Selma Ergeç ve Timur Savcı birer konuşma yaparak Meral Okay'ı andılar. Güler Sabancı geceye ilişkin Meral Okay'a yakışır bir gece düzenlendiğini belirtmiş. Demet Akbağ, Meral Okay'ın önemli bir yazar, oyuncu ve dost olduğunu dile getirmiş. Meryem Uzerli, Meral Okay'ın kendisine çok destek verdiğini, bu destek sayesinde çok güzel şeylerin ortaya çıktığını söylemiş. Matematik Köyü'nün çocuklarla alakalı çok önemli bir proje olduğuna değinilmiş gecede. Bu nedenle de bu projeye destek verdiklerini belirtmiş birçok sanatçı. Efendim, Meral Okay'ın vasiyeti yerine getirildi mi? Getirildi. Bu gelir Ali Nesin tarafından Şirince Köyü'nde kurulan Matematik Köyü'ne bağışlandı mı? Bağışlandı. Daha ne güzel bir haberle başlayabilirdi ki. Bundan daha iyisi can sağlığı. Yeni türküyle devam edelim. Sen desin. Sonra bir başka haberle buradayız. Hep aydınlık yüzün, sen gündüzdün, biz hep gece geçtik kapından. Hep ışıklı yüzün, sen yıldızdın, biz hep gece düştük yollara. Sen daha düşlerinin kolunda derin yalnız uyurken, sen gün olup doğmadan usulca gelip öptük saçından. Sen dedi Derya Köroğlu'ndan dinledik sevgili dinleyenler, ya da Yeni Türkü grubundan dinledik diyelim. Evet, Gözetleme Kulesi galiba herkesin merakla beklediği filmdi. Gözetleme Kulesi biliyorsunuz ödül de aldı. Pelin Esmer son filmi Gözetleme Kulesi'nin özel gösterimi için Ankara'da sinema severlerle de buluştu. Pelin Esmer 23 Kasım Cuma günü son filmi Gözetleme Kulesi filminin özel gösterimi için Ankara'da olacak. Öte yandan filmin ardından yönetmenle de bir söyleşi gerçekleşecekmiş. Ankara'dan dinleyen dinleyicilerimiz varsa duyurulur efendim. Biliyorsunuz yarın oluyor. Filmde yangın gözetleme kulesine bekçi olarak sığınan Nihat'la otobüslerde hostes olarak çalışıp Tosya'da küçük bir otogara sığınan Seher'in suçluluk duygularına karşı kendi kendilerine verdikleri savaşı artık birbirlerinin şahitliği altında yapmak zorunda kalışları konu ediliyor. Başrollerinde Olgun Şimşek ve Nilay Erdönmez'in yer aldığı filmde onlara Menderes Samancılar, Kadir Çermik, Laçin Ceylan, Rıza Akın, Mehmet Bozdoğan ve Mehmet Mola eşlik ediyorlar sevgili dinleyenler. 23 Kasım Cuma Ankara Büyülü Fener Sineması'nda saat 19.20'de gerçekleşecek gösterim. Haberiniz ola. Bilmem lazımdı. Bu hikayeye bir son lazımdı. Öyle uzaktan uzaktan hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Hani bir geldin bir kayboldun, esrarlı mağrurdun, aklıma sardım seni. Bir veda lazımdı. Öyle uzaktan uzaktan hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Hani bir geldin bir kayboldun, esrarlı mağrurdun, aklıma sardım seni. Böyle uzaktan efendim. Bilim kurgu değil, gerçek katil robotlar tartışılıyor şu günlerde. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından hazırlanan bir raporda katil robotlar olarak adlandırılan, insan müdahalesinden tamamen bağımsız olarak çalışan silah teknolojilerindeki artışın yarattığı tehlikelere dikkat çekildi. İnsan Hakları Örgütü adı altında batılı emperyalist politikaların aleti olma suçlamasını defalarca kez haklı çıkaran İnsan Hakları İzleme Örgütü geçtiğimiz gün bir rapor yayımladı. Harvard Hukuk Fakültesi'nin Uluslararası İnsan Hakları Kliniği ile ortak olarak hazırlanan İnsanlığın Yitimi, Katil Robotlar Örneği başlığını taşıyan raporda insansız hava araçlarıyla bir takım roket sistemlerinin öncüleri olarak kabul edildiği tamamen otonom robot silah teknolojisini tartışmaya açtı. Şimdiye dek içinde insan olmasa da bir insanın uzaktan komuta etmesiyle çalışan İHA'ların kontrolünün de artık makineler tarafından yapılacağı yeni kuşak teknolojik silahların katil robotlar olarak adlandırıldığı bu raporda 20-30 yıl içinde kullanılmaya başlanacağı belirtilen bu teknolojinin savaş alanlarındaki sivil ölümleri daha da artıracağı vurgulanıyor. Kara mayınlarının yasaklanması konulu uluslararası bir kampanyanın yürütücüsü olması nedeniyle 1997 yılında Nobel Barış Ödülü verilen Jude Williams'ın vitrin yüzü olduğu bu rapor, konunun tartışmaya açılması nedeniyle silahlanma karşıtları tarafından iyimserlikle karşılanırken silah teknolojileriyle yakından ilişkili çevreleri rahatsız etmiş görünüyor sevgili dinleyenler. Evet, katil robotları neden gündemlerini aldılar? İşte bu da Batı'nın orantısız saldırısı mı? Amerika katil robot teknolojisini zaten kullanıyor. Uluslararası hukuka aykırı ama gibi başlıklarla tartışmalar devam ediyor. Ama 30 yıl içerisinde bu da gündeme daha net bir şekilde geleceğini gösteriyor. Kendim gibi olamadım, uzak durdum hep kendimden. Anılarım birer birer ah kırılıp döküldüler. Anılarım birer birer ah kırılıp döküldüler. Şimdi yoksun, sonra yoksun, orada yoksun, zaten yoksun. Anılarım birer birer ah kırılıp döküldüler. Anılarım birer birer ah kırılıp döküldüler. Belki bir an, belki bir gün hatırlamak o günleri. Şarkılarım birer birer ah kırılıp döküldüler. Şarkılarım birer birer ah kırılıp döküldüler. Şimdi yoksun, sonra yoksun. Orada yoksun. Zaten yoksun. Şarkılarım birer birer. Ah kırılıp döküldüler. Şarkılarım birer birer. Ah kırılıp. Evet, Yaşar Kurt'tan dinledik. Kendim Gibi dedi, son albümündendi dinlediğimiz eser sevgili dinleyenler. Kemerburgaz'dan bir haberim var şimdi de. Kemerburgaz'da hukuk yok, yıkım var. Anamız ağladı ama kimin umrunda başlıklı haber. Kemerburgaz'da izinsiz biçimde Başbakan Kıya ile yapımı sürdürülen Kasımpaşa Spor Tesisleri beraberinde bir de hafriyat yıkımı getirdi. Meyve bahçeleri, ağaçlar, hafriyat alanı olmamasına karşın orman ve su havzasının hemen kıyısına boşaltılmaya devam ediyor. Kemerburgaz'da dün değindiğimiz kaçak tesis yapımı ve kıyım sürerken başlatılan kaçak çalışmaların yanında bir de hafriyat saldırısı yaşanıyor diyor. Sol Ork'tan aktarıyorum. Hafriyat alanı olmaması ve herhangi bir şekilde hafriyatların boşaltılması için izin alınmamasına karşın bölgede adeta bir hafriyat dağı oluşmuş durumda. Bölgede çok sayıda meyve bahçesinin ve fidanların bulunduğu alan şimdiden hafriyat altında kalırken daha çok sayıda yerde benzer bir basınç altında. Konuya ilişkin görüşlerini almışlar Eyüp Ziraat Odası Başkanı Halit Altıntaş'tan. Hafriyat dökülen alanın otlak olarak belirlendiğini belirtiyor. Kemerburgaz'da büyük bir hukuksuzluk yaşandığını dile getiriyor. Hafriyat dökülmesi için hiçbir kurumdan izin alınmadığını ve çalışmaların izinsiz biçimde sürdürüldüğünü ifade ediyor Altıntaş. Dökümler kaçak olarak yapılıyor. Üstelik sadece tesisin değil dışarıdan da çok sayıda hafriyat getiriliyor. Taksim projesinden gelen hafriyatlar da buraya dökülmeye başlandı. Bu alanda birçok ağaç yok edildi. Devlet arazisinde hukuk yok diyor. Konuya ilişkin birçok yere başvurduğunu belirtmiş. Resmi yazılar gönderdiğini ancak bir türlü işlem yapılmadığını belirtiyor Altıntaş. Polis geliyor, işlem yapmadan dönüyor. Devlet yok, inşaat izinsiz. Topbaş'ın talimatıyla süren hukuksuzluğa ses çıkaran yok. Eyüp Belediyesi inşaat izinsiz diyor. Bu yönde karar alıyor ama mühür bile vuramıyorlar. Bu hukuksuzluğa dur diyecek bir kurum dahi yok mu ülkede diye soruyor. İnsanların meyve bahçeleri, hayvan otlak alanları yok edildi. Buradan uzaklaştırmak için çabalarsa sürüyor diyor. Evet, durum bu. Kemerburgaz'da yaşanan bu, daha doğrusu meyve bahçeleri, 500 ağaçlık bahçemizi hukuksuz şekilde kapatmak istiyorlar diye isyandalar. Bir sabah saçlarımı okşayıp da rüzgar izlerini sürüp de gidecek beyaz beyaz. Ve güneş aynaya baktığımda çizgilerden yeni bir yüz gösterecek üzülerek biraz. Yok olmaz erken daha, biraz geç kalın ne olur. Hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha, tanıdık değil bana gün. Biraz geç kalın ne olur, hiç hazır değilim henüz. ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha. Tanıdık değil bana gün. Zorla değil ya, o rengi hiç sevmiyorum. Ne olur sanki biraz daha zaman verseniz, yıllar öfkenizi hiç mi hiç anlamıyorum. Yok olmaz erken daha, biraz geç kalın ne olur, hiç hazır değilim. Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha. Tanıdık değil bana göz. Yok olamaz dur dur gidemezsin. Gözlerimin rengi dur bulutlara dönemezsin. Yok alamazsın. Daha biraz geç kalın ne olur, hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha, tanıdık değil bana gün. Bir konser haberim var, şimdi de Sezen Aksu'nun hemen ardından söyleyelim. Efendim bu cuma saat 21.30'da Grup Aptal'ı bilirsiniz, zaman zaman programlarımızda da yer veriyoruz eserlerine. Aptal yeni bir müzikal varoluş ve çabasıdır diyerek bir geleneğin ayak izlerini takip ediyor. Ege'den Dersim'e türküleriyle karındaşlığın yol haritasını çiziyor. Yeni müzikal çabalarıyla insanlığın ortak acılarına, sevinçlerine kulak veriyor. Çok iyi müzisyenlerden oluşan bir grup Aptal ve birbirinden güzel türkülerle sesleniyor bize. Soundları çok beğendiğimiz bir sound. O yüzden de dediğim gibi programlarımızda ya da yayınlarımızda zaman zaman yer veriyoruz. Onların konseri var cuma günü Taksim'de, Beyoğlu'nda, The Mekan Concert Hall'da saat 21.30'da bulunursanız eğer, sizler de bu konseri izlemiş olacaksınız. Şimdi hareketli bir türkü dinleyelim onlardan dilerseniz, sonra tekrar buluşalım. Arzu edenler, canlı canlı dinlemek isteyenler de yarın 21.30'da bu türküleri dinleyebilirler. Bir kez daha tekrar edelim, Beyoğlu'nda The Mekan Concert Hall'da. Buluşalım mavinin. gönder kavuşalım mavinim, tez gönder kavuşalım mavinim. Mavilim, Mavişelim, Grup Aptal'dan dinledik. Şimdi sevgili dinleyenler, tiyatroya geçeceğiz. Biliyorsunuz son dönem oyunlarında deneysel tiyatroya bolca yer veriliyor ve bizim de şaşırdığımız ama bir o kadar da keyif aldığımız oyunlarla karşılaşıyoruz klasik tiyatro dışında. Ray Performans Kolektifi'nin ilk oyunu Pencere seyircisiyle buluşuyor. Ray Performans Kolektifi ilk oyunu Pencere ile çıktığı yolculuğunun ilk durağında 30 Kasım Cuma günü seyircisiyle buluşacak. Bu buluşmalar sezon boyunca çeşitli mekan ve şehirlerle de devam edecek sevgili dinleyenler. Pencere neredeyse her gün yeni bir habere konu olduğu halde sürekli üzeri örtülmeye çalışılan, maruz kalanın suçlu bulunduğu, faillerin ise korunduğu çocuk cinsel istismarı konusuna odaklanmış. Bu odaklanma sürecinde yaşanan şiddete bir pencere açmak yerine baskın söylemlerden ve yargılamalardan sıyrılıp sözü konunun öznesi olan çocuklara bırakıyor sevgili dinleyenler. Ayşe Bayramoğlu'nun yazdığı, Doğu Yaşar Akal'ın yönettiği Pencere'yi Lara Aysal ve Sedat Can Güvenç Ray Performans Kolektifi'nin çabalarıyla sahneye taşıyor. Ray Performans Kolektifi 2012 yılında Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz bölgelerinde çocuklarla ezilenlerin tiyatrosu üzerine yaptığı çalışmaların deneyiminin iğmesiyle üretken yolculuklarında yan yana ve beraber hareket etme heyecanında bir grup oyuncu, yönetmen, yazar, ressam, akademisyen, tasarımcı ve müzisyenin ortak çalışma zeminidir. Kolektif yan yana çıktıkları yolun ilk istasyonu olan Pencere ile bir yandan tiyatro üzerinden ortak bir dil oluşturmaya çabalarken bir yandan da ezilenlerin tiyatrosu alanında çalışmalarıyla bireysel ve ortaklaşa üretimlerini çok çeşitli alanlarda da sürdürmektedir. Evet Can, bu arada Pencere'yi nerede izleyebileceksiniz? 30 Kasım dedik. 30 Kasım en yakın tarih, 7 Aralık, 14 Aralık ve 21 Aralık'ta da sahneleniyor. Maya sahnesinde, yani Maya Cüneyt Türel sahnesinde sevgili dinleyenler. Öte yandan Sahne Hall'da, Mecidiyeköy'de de 23 Aralık ve 30 Aralık'ta sahnelenecek. Dediğim gibi Ayşe Bayramoğlu'nun yazdığı, Doğu Yaşar Akal'ın yönettiği Pencere ile buluşmak isteyenlere özellikle duyurulur diyelim. Bugün Perşembe, yarın Cuma. Dolayısıyla sinema günü, yeni giren filmler olacak gösterim ama hafta sonu için TÜYAP'a vakit ayıranlar olacak büyük ihtimalle. Bakalım haftanın sonu bizlere neler getirecek, kıyılarımıza neler bırakacak.

Efendim geldik programın bugün de sonuna. Evet, bugün neler var neler yok yayın akışımızda şöyle bir tekrar edelim. Az sonra soru cevapta Gülcemin Kılıç, eczacı Gülcemin Kılıç sizlerle buluşacak 11.30'da. 12'de öğle kuşağında yine haber bültenimiz olacak. Ardındansa 13 itibariyle göndermiş olduğunuz istekleri dinleyebileceksiniz 14'e kadar. 14'te ise Ülkü Ayvaz'ın yine bir konuğu var. Sanat ve sanatçılarda keyifli bir söyleşi sizleri bekliyor. 15 itibariyle ise yine türkülere doyuracağız sizleri. Eczacı Celal Özel ve Sevgi Can Dalga ile birlikte türküler ve yaşam programını dinleyebileceksiniz. 16 itibariyle Sesler ve Renkler programında Ferhunde Özgüler'le yine dünyanın bir köşesinden birilerinin söylemiş olduğu eserleri dinleteceğiz. Yani dünya müziklerine ev sahipliği yapacağız. Ardından 17 itibariyle de sanat müziğiyle yayınımız devam edecek. Yani yaşamdan namelerde Bahattin İmer sizlerle birlikte olacak. Yine seçmiş olduğu birbirinden güzel eserlerle birlikte. Gördüğünüz gibi akşam 6'ya kadar oldukça yoğun bir program akışımız var. Dediğimiz gibi her zaman olduğu gibi yine size uyan bir hava mutlaka radyo havanda vardır. Radyonuz açık kalsın diyelim. 18'de akşam bülteniyle tekrar buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın. Nükhet Duru ile veda ediyoruz programa. Gitti de gitti diyecek Nükhet Duru. Biliyorsunuz Orhan Gencebay şarkıları Bir Ömür ismiyle yayınlandı. Double CD olarak. Ve bu CD'de yer alan birçok sanatçı da Orhan Gencebay şarkılarını seslendirdi. Nükhet Duru da onlardan bir tanesi. O albümden dinletiyoruz. Yeni bir albüm. Bir Ömür, Orhan Gencebay ile Bir Ömür isimli albümden Nükhet Duru'nun yorumuyla Gitti de Gitti. Şimdilik hoşça kalın. Sizleri müzikle baş başa bırakacağım. Dediğim gibi 11.30'da yine soru cevapla Gülcemin Kılıç'la buluşacaksınız. Tekrar hoşça kalın. Gitti de gitti, sevgilim gitti, ardına bile bakmadan gitti de gitti. Bu gönül onundu, almadan gitti. En güzel ümidimi, en güzel yıllarımı çaldı da gitti. Bir gönül oyunu oynamıştı benimle. Yaşamadım böyle derdin daha beterine. Baş başayım talihimin en acı kaderiyle. Baş başayım talihimin acı kaderiyle.